بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاقتصال والحناء، من الكحل والاقتصال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك، هل لذلك أصل أم لا؟ قد كملان غوة تحذارنا بدعة زا سيكو يا عاشوراء. أليوليزو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يويا باذي أمباي وانا يفاني واتو katika mambo ya kukoga na kujitia hina na kujipaka wanja na kupeana mikono kukumbatiana na kupika vyakula na kudhihirisha furaha katika siku hiyo, je, jambo hilo la asli yoyote au hapana? Fa ajaba fi kitabihi majmu' al-fatawa, akajibu katika majmu' al-fatawa kama fi majmu' al-fatawa, alhamdulillahi rabbil alamin, lam yarid fi shay'in min dhalika hadithun sahih, hapakuja katika chochote juu ya hayo yaliyotajwa hadithi iliyokuwa sahihi, ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume, wala an ashabihi, wala kutoka kwa masahaba wake, wala stahabba dhalika ahadun min a'immati almuslimina, la al-a'immati al-arba'a wala ghayrahum, wala hawakulipendezesha lolote yoyote katika hilo katika maimamu wa Kiislam, si wale maimamu wanne wala wengineo, wala rawa ahadu al-kutub al-mu'tamada fi dhalika shay'an, na wala hawakupokea wale waliosimulia katika vitabu vya hadithi vinavyotegemewa katika hilo hawakupokea chochote, la ani nabii sallallahu alayhi wasallam wala sahaba, sio kutoka kwa mtume wa Allah wala masahaba wala tabi'in wala matabi'in, la sahihan wala dha'ifan, hawakupokea hadithi iliyokuwa sahihi wala ile ambayo ni dha'if, walakin rawa ba'd al-muta'akhirin fi dhalika ahadith أحاديث مثل ما رواه أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد أو من ذلك العام، لكن وكبوكيا كتكوالي ولو كجزام زموشو حديثي أمبايو مفانواك ديلي حديثي ولو يسموليا ينكو سيما تكيجيتيا وانجا سيكو يا عاشوراء حتو سيبيو نمراضي ماتو كتكا مكاوتي هو، ومن اقتصل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام، لا تكيكوغا سيكو يا جماعة سيكو يا عاشوراء حتو بات مراضي كتك مكهو، وأمثال ذلك نمفنو هايو. ورواه في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، نبيو كسموليا كتك حديث أمبايوني يوونغو يقوباشيكو كزوليو أمتومي أن من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنه، kwamba yule ambaye atakiwa kunjulia na kuapa na kutoa katika siku ya Ashura, Allah naye atakunjulia na kumpa mambo yake kwa mepesi mwaka wote uliobakia. Wa riwayatu hadha kulluhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam kadhib, na riwaya hizi zote kutoka kwa mtume ndani yake ni uongo. Kisha shekhe rahimahullahu ta'ala akataja yale yaliyotokezea katika fitna na matukio juu ya kuwawa kwa sahabiyun jalil ambaye ni sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-Husayn radiyallahu anhu, wa madha fa'alat at-tawa'ifu bi sababi dhalika, na kile walichokifanya mapote yenye kujinasibisha na dini katika msiba huo au tukio hilo. Fa sat at-ta'ifa jahalatan, anasema fasara at-ta'ifa jahila zalima, إما ملحدة منافقة وإما ضالا غاوية، تظهر موالات وموالات أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة. أنا سيما بس لكا بوتي موجة كتكما بوتي كيجينغا يليو بوتي، إما كوا إلي إلحادي أمبا وكونايو أو نفاق أو وليو بوتيفو أمبا وهل يجو أمبا وكوناو وكذهريشا كو بيندا نا kwa kumpenda Hassan na kuwapenda watu wa nyumba ya mtume, na wakifanya siku hiyo ya Ashura ni siku ya majonzi na siku ya huzuni na siku ya msiba, wakawa nadhihirisha ndani yake shiarul jahiliya, zile nembo za kijahiliya, min latmil hudud wa shaqqil juyub, katika jambo la kujipiga makofi, kujipiga katika mashavu na kukata kuchana nguo, wa taazi bi taazi aljahiliya, na kujiliwaza na kufanya taazia au kule kukuza msiba katika namna ya kijahiliya, wa inshadi qasaidi alhuzni, na kule kuimba katika siku hiyo kasida za huzuni, wa riwayati alakhbari allati fiha kadhibun kathirun wa sidqu fiha laysa fiha illa tajjidu alhuzni, na riwaya zote za habari zilizokuja katika mambo hayo ni ya uongo tu, isipokuwa ni watu kutia nguvu katika kule kuitia upya huzuni na kuwa na taasub na kudhihirisha ashahna walharb wa ilqa'i alfitna baina ahli alislam, na haya wanayofanya ni kuleta fitna baina ya Uislam. Ala kulli halin, tutadhihirikiwa na mambo mingi ambayo yanafanywa na poti hili ya kishia katika siku hizi, mambo ambayo kipindi cha nyuma tulikuwa hatuyaoni katika miji yetu, yakidhihiri kama hivi sasa. Na staajabu zaidi baadhi ya Waislam katika miji hii, miji yetu ya kawaida, wameingia katika pote hili lisokuwa na mwelekeo wa dini uliokuwa sawa, pote la kuwatusi masahaba, pote la kuwasema na kuwatusi na kuwakufurisha wakezi Mtume radhiallahu alayhim, na Allah waridhie wote wa ardhahunna. Na haya tunayozungumza katika siku hizi kwa sababu ni katika mambo ambayo sasa yameonekana ni kitu chepesi, na baadhi ya Waislam hima yao kubwa ni umoja na amani bila ya kuchunga taratibu na miongozo ya dini katika kuyaendea hayo ambayo wao wanayatulia hoja. Ala kulli hali, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Hajj al-Maliki rahimahullah, min bid'i 10 تعمد إخراج الزكاة فيه تأخيرا أو تقديما وتقصيصه بذبح الدجاج واستعمال الحناء للنساء. ميونغوني مبيدع زع عاشوراء نمتك كسودية كذاميرية كيتوازاكا katika siku hii, katika kuichelewesha au kuiharakisha na kukusisha siku hii kwa kuchinja wanyama kama vile au ndege kama dajaj na wengineo, na wanawake wakawa wanapaka hina katika siku hii. Kwa ni mambo ya haram, ni mambo ya bid'a, ni mambo ambayo Uislamu uko nayo mbali. Sasa kuna pote ambalo limejishabihisha na Mayahudi. Kwa haya ambayo tunayazungumza, utakuta kuna mapote ya aina mbili. Kuna pote ambalo limejishabihisha na Mayahudi, fatakhat Ashura mausimu Eidin wa sururi. Wao wakaifanya siku ya Ashura ndio siku ya Eidi na ndio siku ya furaha, tudhihiru fihi sha'airul farahi kal iktisab wal iktihal, wakawa nadhihirisha ndani yake ana nembo za furaha kama watu kujichora na kujipaka, watawassu'i nafakati ala al-iyal, na kuwapa watu, yani mtu akawa anatoa tu mali yake kuwapa watu na kupika vyakula mbalimbali kufurahia kile kilichofanyika katika siku hii katika kuliwa mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni pote ambalo limejishabisha na Mayahudi. Na kuna taifa ukhra ittakhadhat ashura yawma ma'tamin wa huznin wa niyaha, pote jingine limejifananisha kwa kule kuifanya siku hii ni siku ya huzuni na siku ya maombolezo na siku ya msiba kwa ajili ya kuwawa Husaini ibn Ali radhiallahu anhuma, ikawa anadhihirisha ndani yake shiari jahiliya katika mambo ya kujipiga makofi. Hayo ni katika mambo ya makosa. Kwa hiyo yambaghi an takuna al-ibadatu hatta takuna maqbulatan khalisan liwajhi Allah ta'ala wa muwafiqatan li shar'ihi wa lam yadhi fi yawmi 10 illa as-sawm wa hadha ma yanbaghi al-hirs alayhi la ghayrahu min al-bid'i la ghayruhu min al-bid'a. Kwa hiyo takikana mtu aifanye ibada yake kwa ajili ya Allah, hakikisha ibada inakubaliwa iwe anaifanya katika namna ya ikhlas na kumkusudia Allah azza wa jalla, na kuafikiana na yale ambayo yaliokuja katika mafundisho ya dini, na haikuja katika siku hii zaidi ya kufunga, na ndio ambayo Muislamu mtekana ajipambe nayo na kujiepusha na mambo ya bid'a na kuwachukia watu wa aina hii. Kwanza kuwapa nasaha na kuwachukia watu wa aina hii, na kuandaa vijana na kuwaepusha watoto wa Kiislamu kujiunga katika mashule, katika vyuo, katika sehemu ambazo zenye kutolewa mafunzo ya kishia ya namna hiyo. Nasallallahu salaama wa afiya, Allahu a'lam.